सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें मधु विद्या का स्तुति के लिए जो उपाख्यान आख्यायिका जो कही गई थी उस विषय को अभी प्रकाश कर रहे हैं ये ऋषि। मंत्र कह रहे हैं भाष्य में प्रथम पंक्ति में, हे दसरो अर्थात अश्विनी कुमार दोनों को संबोधन करके कहते हैं, जो हिंस्र कर्म के द्वारा आपने ये विद्या प्राप्त किए हैं उसको हम सबको बता देते हैं। हे दसरो, दसरो इति परबलानाम उपक्षपयितारो शत्रुणाम वा हिंसितारो। अश्विनी कुमार को दसरो दोनों है दसरो कहा गया, तो क्यों कहते हैं परबलानाम उपक्षयितारो, दूसरों का बलों को नाश करने वाले हैं। दूसरों क्या है कहते हैं पाप व्याधि, व्याधि को नाश करने वाले ये अश्विनी कुमार हैं। पर व्याधि नाशकारिण, तो यहाँ ऐसे वार्तिक में कहे हैं अश्विनी कुमार। तो शत्रुणाम वा हिंसितारो, तो शत्रुणाम वा हिंसितारो गवानम वाहित्यपि द्रष्टव्यम्। गवानम शत्रुणाम अच्छा ये एक नंबर टिप्पणी क्या लिखे हैं यहाँ, शत्रुणाम शत्रुमंत्र कैसे शत्रु कहे हैं गवा नाम लिखे हैं ना, हाँ गदा नाम, गदा शब्द का क्या अर्थ है, गदा शब्द का अर्थ रोग है गदा नाम, यहाँ तो बड़े महाराज का गवा नाम, अच्छा नहीं गदा नाम ठीक है। गदा नाम वा इत्यपि द्रष्टव्यम्। हम बल का ना वो वार्तिक में कहे हैं कि पर बल मतलब रोग नाशकारिण, पर व्याधि नाशकारिण ऐसे वार्तिक में कहा गया। दसरो का अर्थ गद का अर्थ रोग, अच्छा ठीक है। शत्रुनाम व हिंसितारो तो रोग, अच्छा तो फिर प्रथम पक्ष पर बलानाम उपक्षिता उपक्षपितारो वो हो जाएगा। अगर शत्रुनाम वा हिंसितारो अर्थात गदानाम गद अर्थात रोग, रोग का हिंसितारो तो पर बल फिर यहाँ अर्थात वास्तव बल लिया जाएगा शारीरिक बल, दूसरों का शारीरिक बलों को नाश करने वाले अथवा शत्रुओं का अथवा रोग का नाश करने वाले। आगे अपिच भाष्य में, न केवलम त्वाष्ट्रमेव मधु कर्म संबंधी युवाभ्याम अवोचद अपिच कक्ष्यम गोप्यम रहस्यम परमात्म संबंधी यद विज्ञान मधु मधु ब्राह्मणेन उक्तम अध्याय द्वय प्रकाशितम तच्च वांग युवाभ्याम प्रवोचद इति अनुवर्तते। केवल त्वाष्ट्रमेव मधु, मधु अर्थात उपासना, त्वष्टा संबंधी, त्वष्टा अर्थात आदित्य, आदित्य संबंधी अर्थात यज्ञ पुरुष का शिरश्छेदन करके अन्यत्र रखना ये सब जो उपासना, तत्वाष्ट्रमेव मधु कर्म संबंधी, वो कर्म ये जो अश्विनी कुमारों का कर्म युवाभ्याम अवोचद, आप दोनों का केवल वह कर्म संबंधी उपासना इतना ही कहा गया, ये बात नहीं, मतलब इतना ही कहे थे ये बात नहीं। अपिच कक्ष्यम गोप्यम रहस्यम परमात्म संबंधी यद विज्ञानम मधु, कक्ष्यम कक्ष्यम अर्थात गोप्यम, गोप्यम का था रहस्यम, परमार्थ संबंधी विज्ञानम, दो नंबर टिप्पणी प्रत्यगयाथात्म्य विज्ञानम। मधु ब्राह्मणेन उक्तम, अभी जो चल रहा है इसी का प्रथम मंत्र से चतुर्दश मंत्र के पर्यंत जो कहा गया, मधु ब्राह्मणेन उक्तम अध्याय द्वय प्रकाशितम, दोनों अध्याय के द्वारा जो कहा गया है मधु ब्राह्मण में उसी का उपसंहार जैसा कर दिया गया। तच्च ओ मधु भी वाम युवाभ्याम प्रवोचद, दध्यंग अथर्वण ने वो ब्रह्म विद्या आत्मविद्या को भी आप दोनों को कहा था, अर्थात हम खाली इतना प्रकाशन नहीं करता है, आप लोग जो हिंस्र कर्म किए थे, दध्यंग अथर्वण ने आप दोनों को जो आत्मविद्या कहा था वो भी मैं प्रकाश कर देता हूँ। टीका में तन मधु प्र तद प्रवोचद इति संबंध, जो तद मधु ये भाष्य में जो तृतीय पंक्ति का अंत में दिया तच्च वाम युवाभ्याम तत् तत् अर्थात तद मधु, आगे प्रवोचद बीच में आ गया युवाभ्याम प्रवोचद अर्थात मधु प्रवोचद, इस प्रकार के अन्वय हो जाएगा आगे। ठीक है, मैं अध्याय द्वय प्रकाशितम तृतीय चतुर्थाध्याय अध्यायाभ्याम प्रकटितम इति यावत्, अध्याय द्वय के द्वारा प्रकाशित और तृतीय चतुर्थ अध्याय के द्वारा प्रकटितम ये कहा गया। तृतीय चतुर्थ अध्याय अर्थात जो प्रथम द्वितीय अध्याय, और प्रथमे कहा गया कि अध्याय द्वय प्रकाशितम अर्थात वो जो प्रवर्ग नामक कर्म था मधु ब्राह्मणेन उक्तम अध्याय द्वय प्रकाशितम, आगे टीका में उक्त मंत्राभ्याम वक्ष्यमाण मंत्रयोर अपुनरुक्तत्वार्थत्वार्थवत्व वक्तुम वृत्तम कीर्तयति। उक्त मंत्राभ्याम अभी षोड़श सप्तदश दोनों मंत्र आ गए, इदम भई तन मधु कह करके आगे उनका कर्म यह और जो मधु उपदेश किया ये सब कह दिया गया। आगे जो वक्ष्यमाण मंत्र आ रहे हैं अष्टादश और ऊनविंशति मंत्र, यह दोनों मंत्र में भी आरंभ उसी प्रकार की है, दिया है यह इदम वैतन मधु दध्यंग अथर्वणो अश्युभ्याम उवाच तदेतद ऋषि पश्यन अवोचत, तो लगेगा क्या कि ये मंत्र भी बिल्कुल पूर्व मंत्र के साथ समान है। तो वक्ष्यमाण मंत्र योर अपुनरुक्तत्व अर्थवत्वम, ये आगे जो दो मंत्र आ रहे हैं ये अर्थवान तभी होंगे अगर अपुनरुक्त होंगे, तो अपुनरुक्तत्वेन अर्थवत्वम, ये चार नंबर टिप्पणी अपुनरुक्तत्वेन सार्थक्यम, आगे जो दो मंत्र है वो सार्थक क्यों होंगे, कहते हैं अपुनरुक्तत्वेन, पुनरुक्ति नहीं किया जा रहा है, ये अलग चीज कहा जाएगा। इति वक्तुम वृत्तम कीर्तयति, अतीत जो मंत्र उसको कहते हैं भाष्य में। अच्छा पहले मंत्र है इदं वै तन्मधु दध्यंग अथर्वणो अश्विभ्याम उवाच तदेतद् ऋषिः पश्यन् अवोचत् पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशदिति स वायं पुरुषः सर्वासु पुरुषु पुरिशयो नैनेन किञ्चनानावृतम् नैनेन किंचन असंवृत्तम। इदम वै तन मधु, यह इदम अर्थात ये जो आत्मतत्व यही है मधु, दध्यंग अथर्वणो अशुभ्याम उवाच कह दिया गया, तदेतद् ऋषि पश्यन अवोचद ऋषि मंत्र अथवा मंत्र द्रष्टा ये कह रहे हैं। अब वो चंद अभी यहाँ आगे गए अर्थात आत्मतत्व के बारे में कह रहे हैं। पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः द्विपदः पुरश्चक्रे पहले दो पाद वालों का पहले बनाया, दो पाद द्विपाद उपलक्षित मनुष्य और पक्षी ये भी दो पाद वाले होते हैं तो उनको बनाया। और फिर चतुष्पदः पुरश्चक्र चार पाद वाले में पशुओं को बनाया अर्थात प्राणी सब बना दिए, द्विपाद वाला चार पाद वाले ये सब प्राणियों को बना दिए। और पुरः स पक्षी भूत्वा तो स स अर्थात स स्रष्टा वही परमात्मा, पक्षी पक्षी अर्थात सूक्ष्म शरीर होकर के पुरः पुरः अर्थात पुरस्तात पूर्व में पहले वो परमात्मा पक्षी होकर के प्रथम जो है पुरः पुरः अर्थात पुरस्तात पूर्वम आगे पुरः प्राविशत यह पुरः अर्थात शरीराणी तो शरीर में प्रवेश किया। पहले द्विपद चतुष्पद ये सब शरीर बना दिया, बना करके पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत पुरः द्वितीयांत है सब शरीर में पुरुष वो परमात्मा आविशत प्रवेश किया। स वा अयम पुरुष सर्वासु पुरुषु पुरीषयो वो जो पुरुष है परमात्मा सर्वासु पुरुषु पुरीषय पुरी शेते इति पुरीषय अधिकरणे शेते ऐसे सूत्र है तो अच प्रत्यय होता है तो होने से पुरीषय वही परमात्मा सभी पुरुषु सभी शरीर में विद्यमान है। न एनेन किंचन अनावृत तो इस परमात्मा के द्वारा कुछ भी अनावृत नहीं अर्थात सब कुछ इसके द्वारा आवृत है। और न एनेन किंचन असंवृतम परमात्मा के द्वारा कुछ भी असंवृतम असंवृत अर्थात अप्रविष्ट परमात्मा के द्वारा कुछ भी अनावृत नहीं है और कुछ भी अप्रविष्ट नहीं है अर्थात परमात्मा सब कुछ को आवृत किया है और सब कुछ में प्रविष्ट हुआ है। दृष्टांत आगे कहेंगे भाष्य में सब कुछ को आवृत किया है कैसे कहते हैं पट में जैसे वो तो तंतु लंबा वाला तंतु होता है और सभी में प्रविष्ट किया है अर्थात जैसे पट में प्रोत तंतु होता है आड़ा वाला तंतु अर्थात जैसे पट में ये तंतु दोनों प्रकार के तंतु ही पट का मुख्य अधिष्ठान होते हैं इसी प्रकार की परमात्मा सभी को आवृत किया है सभी में प्रविष्ट हुआ है। सभी को आवृत किया है अर्थात बाह्य दृष्टि से पूर्ति कर दिया है सबको और सभी में प्रविष्ट किया है और सभी का अंदर में रह करके भी पूर्ति करता है तो आवृत कहने से बाह्य पूर्ति और संवृत कह करके अंतःपूर्ति सभी को आवृत भी किया और सभी में प्रवेश भी किया है वो तो प्रोत तंतुवत ये परमात्मा सब कुछ में प्रवेश हुआ है। आगे भाष्य में इदम वै तन्मधु इति पूर्ववत अर्थ समान है आगे दो मंत्र में कहा गया था। टीका में भाष्य में पहले उक्तौ द्वौ मंत्रौ प्रवर्ग्य संबंधाख्यायिकौ उपसंहर्तारौ जो षोडश सप्तदश मंत्र दोनों गया वो दोनों प्रवर्ग्य संबंधी आख्यायिका का उपसंहार कर दिया गया। और आगे जो दो मंत्र आ रहे हैं टीका में आख्यायिका विशेषण प्राप्तम संकोचम परिहरति जो कह दिया गया कि षोडश सप्तदश मंत्र प्रवर्ग्य संबंधी आख्यायिका का उपसंहार किए इस कथन के द्वारा आगे दो मंत्र में भी एक संकोच आ जाता है कि आगे दो मंत्र भी आख्यायिका के ही विषय में कथित है। जैसे पूर्व दो मंत्र आख्यायिका का विषय में संकुचित है इसी प्रकार के आगे दो मंत्र भी आख्यायिका विषय को कहेंगे इस प्रकार के संशय हो गया। छह नंबर टिप्पणी आख्यायिका मात्र उपसंहारकत्व रूपम ये जो आगे दो मंत्र है वो आख्यायिका मात्र का उपसंहार करेंगे। क्यों पूर्व दो मंत्र आख्यायिका संबंध को कहा आख्यायिका ऐसे ऐसे हुआ था अभी ये दो मंत्र आख्यायिका का ही उपसंहार करेंगे, इस प्रकार की संशय होने से इसका परिहार करते हैं भाष्य में। द्वयो द्वयो प्रवर्ग्य कर्मार्थयोर अध्यायोर अर्थ आख्यायिका भूताभ्याम मंत्राभ्याम प्रकाशित। प्रवर्ग कर्मार्थ दो अध्याय हो गए, प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय, तो अर्थात जो कर्म अध्याय जिसके ऊपर भाष्य नहीं है, तो द्वयो हो अर्थात प्रवर्ग्य कर्मार्थयोर अध्यायो हो, वो दोनों अध्याय का अर्थ, अर्थ क्या है, तीन नंबर कहते हैं त्वाष्ट्र मध्वाख्य उपासना, आदित्य संबंधी जो शिरश्छेदन संबंधी जो उपासना है वो त्वाष्ट्र मधु, वो प्रवर्ग्य जो दो अध्याय है उसमें कह दिया गया भाष्य में। द्वयो हो प्रवर्ग कर्मार्थयोर अध्यायोर अर्थ आख्यायिका भूताभ्याम मंत्राभ्याम प्रकाशित। आख्यायिका को कहने वाले दो मंत्र षोड़श सप्तदश हो गए, वो दोनों के द्वारा प्रकाशित हुआ है। टीका में उत्तर मंत्र द्वय प्रवृत्तिम प्रतिजानिते, अभी जो अष्टादश ऊनविंशति मंत्र दोनों आएंगे वो फिर मंत्र दोनों क्यों आएंगे, आख्यायिका का उपसंहार अगर पूर्व दोनों मंत्र कर दिए ये दोनों मंत्र क्या करेंगे। प्रतिजानिते ब्रह्म इति भाष्य में ब्रह्म विद्यार्थयोस्तु अध्यायोर अर्थ उत्तराभ्याम ऋग्भ्यां प्रकाशयितव्यम इति अतः प्रवर्तते। ब्रह्म विद्या के लिए जो अध्याय अर्थात उपनिषद का जो प्रथम दो अध्याय, ये दोनों अध्याय लेना है, दे दिए एक नंबर टिप्पणी में तृतीय चतुर्थयो हो, अर्थात उपनिषद में प्रथम और द्वितीय, ये जो तृतीय चतुर्थयोर अर्थ उत्तराभ्याम ऋग्भ्याम प्रकाशयितव्यम, अर्थात बृहदारण्यक उपनिषद में जो प्रथम द्वितीय अध्याय दो हम पढ़े इसमें जो तात्पर्य है उसी दो अध्याय का तात्पर्य को यह दो मंत्र अष्टादश ऊनविंशति के द्वारा प्रकाश कर देना है, पूरा कह देना है फिर। टीका में संप्रति अवांतर संगतिम आह, अवांतर संगति अर्थात पूर्व दो मंत्र और आगे जो दो मंत्र, पूर्व दो मंत्र हो गए प्रवर्गीय ब्राह्मण में जो कर्म उपासना कही गई थी उसको प्रकाश करने के लिए, उसका उपसंहार करने के लिए, अभी जो अष्टादश ऊनविंशति ये दोनों मंत्र कहते हैं ये तो ज्ञान कांड का उपसंहार करेंगे जो प्रथम द्वितीय अध्याय में आया अथवा तृतीय चतुर्थ अध्याय, जो टिप्पणी में दिए ना तृतीय चतुर्थ यो हो अर्थात उपनिषद क्रम में प्रथम द्वितीय। भाष्य में यत कक्ष्यंच मधुक्त मधु उक्तवान आथर्वणो युवाभ्याम इति उक्तम, और जो कक्ष्य विद्या भी मधु उक्तवान आथर्वण अथर्वण अध्ययन आथर्वण के द्वारा जो कहा गया था युवाभ्याम चतुर्थी आप दोनों के लिए जो कहा गया था, किंग पुनस्तन मधु इति उच्यते, वो मधु फिर क्या है तो कहते हैं। अच्छा मंत्र यहाँ से व्याख्यान आरम्भ करते हैं। पुरश्चक्रे पुरह पुराणी शरीराणी, पुरश्चक्रे तो पुर का अर्थ पुरह पुराणी, पुराणी अर्थात शरीराणी, चक्रे चक्रे अर्थात कृतवान परमात्मा ने बनाया। टीका में हिरण्यगर्भकर्तृकम् शरीर निर्माणम अत्र न उच्यते किंतु प्रकरण बलाद ईश्वर कर्तृकम् इति आह, क्योंकि ये जो स्थूल होता है ये हिरण्यगर्भ का कार्य होता है, साधारणतः तो कहा जाएगा कि हिरण्यगर्भ ही स्थूल शरीर का निर्माण कर निर्माता है, कहते हैं कि हिरण्यगर्भ विराट तो स्वयं स्थूल है, हिरण्यगर्भ बनाएगा स्थूल का, तो हिरण्यगर्भ कर्तृकम शरीर निर्माणम, ये जो स्थूल शरीर है इसका निर्माण तो सूक्ष्म हिरण्यगर्भ करना चाहिए, तो कहते हैं यहाँ यह नहीं कहा जाता है किंतु प्रकरण बलात् ईश्वर कर्तृकम, यहाँ कर्तृत्व ईश्वर में कहा जा रहा है, जो ईश्वर वही सूक्ष्म युक्त होने से हिरण्यगर्भ बन जाता है किंतु वहाँ ईश्वर को कहा जाता है कर्तृत्व, क्योंकि ईश्वर ही प्रविष्ट है, आगे कहा जाएगा पुरुष पुरश्चक्र द्विपद पुरश्चक्र चतुष्पद पुरुष पक्षी भूत्वा पुरह पुरुष आविशत। तो पुनः वो पुरुष प्रवेश किया है, हिरण्यगर्भ प्रवेश नहीं कर पाएगा, वो तो स्वयं सूक्ष्म है। सूक्ष्म शरीर अर्थात बुद्धि में चिदाभास बन करके जो प्रवेश करेगा, इसलिए वो ईश्वर को कहा जाता है। भाष्य में तृतीय पंक्ति का तृतीय पंक्ति शरीराणि पुरह बनाया था, शरीर बनाया, यत इयम अव्याकृत व्याकरण प्रक्रिया स परमेश्वरो नाम रूपे अव्याकृते व्याकुर्वाण प्रथमं भूरादीन लोकान सृष्ट्वा। ट में हलन चाहिए, सृष्ट्वा चक्रे चक्रे अर्थात कृतवान, द्विपदो द्विपाद उपलक्षितानि मनुष्य शरीराणि पक्षी शरीराणि। यतः क्योंकि इयम अव्याकृत व्याकरण प्रक्रिया, अव्याकृत सृष्टि होने से पहले अव्याकृत था, उसकी व्याकरण हो रहा है, व्याकरण की प्रक्रिया। स परमेश्वर ये व्याकरण प्रक्रिया, स स अर्थात अतः, इसलिए परमेश्वर नाम रूपे अव्याकृते व्याकुर्वाण। परमेश्वर सृष्टि होने से पहले नाम रूप अव्याकृत अवस्था में था, परमेश्वर व्याकुर्वाण कर्तृसानच हुआ तो कर्ता हुआ। प्रथमम भूरादिन लोकान सृष्ट्वा, पहले भूरादि लोकों की सृष्टि करेंगे करके चक्रे, इसलिए सृष्टि क्रम में प्रथमे अपंचीकृत पंच महाभूत आएंगे, फिर पंचीकरण होगा, पंचीकरण होने के बाद फिर लोक की सृष्टि होगी, लोक सृष्टि होने से फिर प्राणियों की सृष्टि होगी, नहीं तो प्राणी रहेंगे कहाँ। इसलिए कहते हैं भूरादिन लोकान सृष्ट्वा, ये जो भूरादिन लोका ये केवल जड़ सृष्टि है। चक्रे क्योंकि पंचीकृत पंच महाभूत बनेंगे, लोक बनेंगे तभी पंचीकृत शरीर से बनेगा। सृष्ट्वा चक्रे चक्रे अर्थात कृतवान किए, द्विपदो द्विपाद उपलक्षितानि मनुष्य शरीराणि पक्षी शरीराणि, द्विपद बनाया अर्थात मनुष्य शरीर और पशु शरीर। तथा इसी प्रकार की पुरह शरीराणि चक्रे, इसी प्रकार की अच्छा टीका में शरीर सृष्टि अपेक्षया लोक सृष्टि प्राथम्यम, शरीर सृष्टि होने से पहले लोक सृष्टि पहले होना पड़ेगा, पहले घर बनेगा बाद में घर में रहने वाले आएंगे। आगे मूल में कहते हैं तथा पुरह पुरह शरीराणि चक्रे, कौन सा कहते हैं चतुष्पद चतुष्पदस चतुष्पाद उपलक्षितानि पशु शरीराणि, फिर पशु शरीर को भी बनाया। पुरह पुरह का अर्थ पुरस्तात, फिर स ईश्वर पक्षी भूत्वा, पक्षी अर्थात लिंग शरीरम भूत्वा, पुरह पुरह अर्थात शरीराणि पुरुष आविशत इति अस्य अर्थम आचष्टे श्रुति ही, विराम कट जाएगा। परमात्मा ये सब शरीर बना करके फिर लिंग शरीर बन करके प्रवेश किया, लिंग शरीर बन करके प्रवेश किया अर्थात लिंग शरीर में चिदाभास होकर के प्रवेश किया। आविशद इति अस्य अर्थम आचष्टे श्रुति ही। टीका में पुरस्ताद पुरस्ताद अर्थात देह सृष्टि अनंतरम प्रवेशात पूर्वमिति यावत, पुरह स पक्षी भूत्वा पुरकार्थ पुरस्ताद, किससे पहले कहते हैं देह सृष्टि अनंतरम, पहले स्थूल देह बन गया आगे उसमें फिर जीव प्रवेश करेगा, तो इसलिए पहले स्थूल देह बनता है फिर जीव का प्रवेश होता है मातृगर्भ में भी इसी प्रकार। ये श्रुति स्वयं कहती है, कैसा श्रुति कहती है भाष्य में, स वा अयम पुरुषः सर्वासु पुरुषु सर्व शरीरेषु पुरिषयः पुरिषेते इति, पुरुषः सन् पुरुष इति उच्यते। स वा अयम पुरुष तो स वा ये टीका में कहते हैं स ही स परमात्मा, न नव टिप्पणी स स का अर्थ स परमात्मा, सर्वेषु शरीरेषु वर्तमानः वही परमात्मा सभी शरीर में वर्तमान है। पुरी सेते इति व्युत्पत्तिया तो पूर्व में वो सेते इस प्रकार की व्युत्पत्ति से पुरीषय परमात्मा ही पुरीषय हो गए, चिदाभास हो गया प्रत्येक अंतकरण में। अभी वो चिदाभास परमात्मा का क्या कहते हैं उनका एजेंट, तो वो आ गया। अभी बुद्धि में सब पड़े हुए हैं संस्कार, तो वो जो चिदाभास आया ये बुद्धि का संस्कार के साथ हमेशा मिल जाता है, मिल करके कहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो हूँ, इस प्रकार के करने लगता है। ये बुद्धि की इतनी सामर्थ्य है, अपना जो संस्कार है वो संस्कार से वो चिदाभास को पूरा रंगीन कर देता है। बेचारा चिदाभास एकदम शुद्ध है, क्योंकि शुद्ध परमात्मा का ही आभास है, तो किंतु ये बुद्धि का कहते ना कांच अगर रंगीन है तो प्रकाश भी आया स्वच्छ, किंतु हो गया सब रंगीन हो गया। कबीर दास जी का है ना, जो तुमने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया, आकर इसी संसार में इसको दाग लगाया। तो ये सारा जीवन वही है कि फिर ये दाग छुड़ा हुआ, ये दाग छुड़ा हुआ क्यों, कहते हैं हमने ही लगाया है। तो ये बुद्धि को ये सब ये कलुषित तो कौन कर दिया, कहते जो कर दिया उसी को हिसाब करना पड़ेगा, अब ये करना है। तो ये कलुष क्या है, कहते हैं ये भोग वासना, तो मजबूर कर देगा फिर पुनः पुनः उसी में प्रवृत्त होने के लिए। भाष्य में कहते हैं सवा अयम पुरुष सर्वासु पुरुषु, सर्वासु पुरुषु ये हो गया मंत्रांश, इसका व्याख्यान देते हैं सर्व शरीरेषु पुरीषय। तो इसको पुरुष क्यों कहा जाता है उसका व्याख्यान देते हैं, पुरी सेते इति पुरीषय, अर्थात पुरी का अर्थ शरीरेषु, सभी शरीर में ये चिदाभास रूपेण विद्यमान रहता है। इसी को टीका में कह दिया स ही सर्वेषु शरीरेषु वर्तमान पुरी सेते इति व्युत्पत्तिया पुरीषय, सन होता हुआ पुरुषो भवति, ये पुरुष शब्द का व्युत्पत्ति वही है कि पुरी सेते चिदाभास रूपेण विद्यमान रहता है वही पुरुष। अगर कभी कभी लगता है कि हम पुरुष है स्त्री, यहाँ पुरुष का अर्थ पुरुष स्त्री वो तो शरीर को लेकर नहीं, यहाँ तो चिदाभास को लेकर के कहा जाता है, और चिदाभास जिसका है वो पुरुष है, क्योंकि जो बिंब है वो चिदाभास रूपेण पुरुषु सेते, तो इसलिए पुरुष शब्द का अर्थ वास्तविक बिंब हुआ, क्योंकि वही पुरुषु सेते। तो पुरुषो भवति इति उक्त्वा प्रकारांतरेण पुरुषत्वं व्युत्पादयति, अन्य प्रकार से भी पुरुषत्व शब्द का व्युत्पादन देते हैं। एक तो हो गया कि पुरी सेते इसलिए पुरुष, और दूसरा व्युत्पादन भाष्य में न एनेन अनेन किंचन किंचिद अपि अनावृत्तम अनाच्छादितम अनावृत्तम, मंत्र में अनावृतम एक तो है ना, पूर्व पृष्ठ में है अनावृतम संवृतम अनावृतम, तो अनावृतम अर्थात बनीय वर्ण धातु हुआ भाष्य में, किंतु अनावृतम वृतु वर्तन धातु लिए हैं। अष्टादश मंत्र ना, मंत्र में तो एक तो है, भाष्य में सर्व शरीर किंचन, अच्छा न एनेन अनेन किंचन किंचित अपि अनावृतम, एक तो चाहिए भाष्य में भी, एक तो चाहिए अनावृत्तम एवं स एव नाम रूपात्मना अंतर्बहिर्भावन पुरुषचक्रे अनावृत्तम दो बार न अनेन किंचन अनावृतम, हाँ आगे भी जो अंतर्भूतेन च न अनावृत, वहाँ भी दो तकार है भाष्य में, अच्छा वो दोनों में एक एक तकार हो जाएगा क्योंकि मंत्र सब एक एक तकार वाले हैं। अच्छा त भाष्य में नैनेन मंत्र में है नैनेन, इसका अर्थ कहते हैं अनेन किंचन किंचित अपि अनावृतम अनाच्छादितम न न एनेन, एनेन अर्थात अनेन, अनेन अर्थात परमात्मना। एक नंबर टिप्पणी आत्मना किंचन किंचित अपि अनावृतम, अनावृतम दो नंबर टिप्पणी अव्याप्तम वो तंतुरिव वस्तु, तो कुछ भी इस परमात्मा के द्वारा अव्याप्त नहीं है। तो जैसे तंतु में वो तो मतलब तो पट में वो तो तंतु, वो तो अर्थात लंबा वाला जो तंतु वो तो कहते हैं अनावृतम, अनावृतम अर्थात तो अनाच्छादितम। आगे तथा भाष्य में तथा न एनेन किंचन असंवृतम, एक तो है ठीक है असंवृतम अर्थात इस परमात्मा के द्वारा कुछ भी असंवृतम नहीं है। असंवृतम अर्थात अननुप्रवेशितम, अनुप्रवेशितम न इस प्रकार की नहीं है अननुप्रवेशितम, अननुप्रवेशितम तीन नंबर टिप्पणी प्रोतेरिव वासः, जो प्रोत तंतु होता है आड़ा वाला तंतु होता है वो सर्वत्र प्रवेश किया हुआ है। अच्छा टीका में वाक्य द्वयस्य एकार्थत्वम आशंक्य, अभी एक हो गया नैनेन किंचन अनावृतम और दूसरा हो गया कि असंवृतम, अनावृतम असंवृतम ये समानार्थक है, तो पूर्व पक्ष ये शंका लाने से वाक्य द्वयस्य एकार्थत्वम आशंक्य सर्वं जगत ओत प्रौतत्वेन आत्मव्याप्तम इति अर्थ विशेषम आश्रित्य आह। सर्वम जगत ओतत्वेन और प्रौतत्वेन ये दोनों प्रकार के आत्मव्याप्तम इति अर्थ विशेषम आशंक्य आह, अर्थात सत्ता स्फूर्ति भी यही देता है और नाम रूप भी यही देता है। सत्ता स्फूर्ति अगर हम ओत तंतु को लेंगे नाम रूप हो गया प्रोत तंतु, बाह्य भूत मूल में भाष्य में द्वितीय पंक्ति में आधा से बाह्य भूतेन अंतर्भूतेन च, अंतर्भूत और बाह्य भूत, बाह्य भूत अगर लिया जाएगा कि नाम रूप है अंतर्भूत जो सत्ता स्फूर्ति देने वाला है इस प्रकार के च न अनावृतम कुछ भी अव्याप्त नहीं है। टीका में पूर्णत्वे सति आत्मनः दिव्यो ह्यमूर्तः इत्यादि श्रुतिम आश्रित्य फलितम आह। तो पूर्णत्वे सति आत्मनः दिव्यो ह्यमूर्तः अर्थात आत्मा पूर्ण है, पूर्ण अर्थात ये जो बाह्य भूतेन अंतर्भूतेन दोनों प्रकार की कह दिया अर्थात बाह्य अंतर ये आत्मा के द्वारा पूर्ण है, इस विषय में मंत्र भी मुंडक श्रुति भी प्रमाण है। तो देते हैं दिव्यो ह्यमूर्त पुरुष स बाह्याभ्यंतरो ह्यज, तेरह नंबर टिप्पणी में दे दिया ये जो दिव्य है अमूर्त है पुरुष है स बाह्य वही है अंतर वही है अर्थात सत्ता स्फूर्ति भी वही देता है नाम रूप भी वही बना हुआ है इत्यादि। टीका में इत्यादि श्रुति में आश्रित्य फलितम आह, यह श्रुति भी कहता है कि परमात्मा भी परमात्मा ही अंदर बाहर सब कुछ है। भाष्य में एवं स एव नाम रूपात्मना अंतर्बहिर्भावेन कार्यकरण रूपेण व्यवस्थित, वही परमात्मा नाम रूपात्मना नाम रूप के द्वारा अंतर्बहिर्भावेन अंतर, अच्छा अंतर्बहिर्भावेन अर्थात बहिर्भाव हो गया कार्य शरीर, अंतर्भाव हो गया करण। अच्छा तो यहाँ सत्ता स्फूर्ति नहीं लेना है अर्थात कार्य करण, करण इंद्रिय इत्यादि सब अंतःकरण बाह्यकरण इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि ये सब हो गया अंतर्भाव और स्थूल शरीर हो गया बाह्य भाव, अर्थात वही परमात्मा स्थूल शरीर भी वही है सूक्ष्म शरीर भी वही है वही सब बना हुआ है व्यवस्थित। आगे टीका में मंत्र ब्राह्मणयोर अर्थ अर्थ वैमत्यम आशंक्य आह, मंत्र और ब्राह्मण इदम वैतन मधु, ये हो गया ब्राह्मण अंश। आगे पुरश्चक्र द्विपद इत्यादि, ये सब हो गया जो मंत्र अंश। इसमें अर्थ वैमत्यम, अर्थ वैमत्यम 14 नंबर टिप्पणी दे दिया, विरोधम विसंवादम, इस प्रकार के। ये विरोध क्यों मंत्र ब्राह्मण में दिखता है? मंत्र कह दिया इदम वैतन मधु, अधिष्ठान को कहता है। आगे आप कहते हैं कि ये पुरश्चक्र द्विपद, द्विपद चतुष्पद, इसमें ये आगे उसमें सूक्ष्म शरीर पुरुष बन करके प्रवेश किया, ये अधिष्ठान अंश को कहता है ब्राह्मण अंश, और मंत्र अंश जो सृष्ट अंश को कहता है। तो अधिष्ठान और सृष्ट ये तो परस्पर में विरोध हो गया। कहते मंत्र ब्राह्मण और अर्थ वैमत्यम, ब्राह्मण अंश अधिष्ठान को कहता है, मंत्र अंश अध्यस्त अंश को कहता है, ये वैमत्य हो गया। तो भाष्य में कहते हैं पुरश्चक्र इत्यादि मंत्र संक्षेपत आत्मिकत्व आचष्ट इत्यर्थ। ये जो पुरश्चक्र द्विपद ये जो मंत्र कहा गया, ये आत्मा ही स्वयं इसी रूप बना हुआ है, इसलिए आत्मा एक ही है। ऐसा नहीं कि अधिष्ठान अलग हो गया और बाह्य कुछ अलग हो गया, इस प्रकार की नहीं है, स्वयं ही ये बन गया ये सब रूप। टीका में प्राचीनमेव ब्राह्मणम अनुद्य मंत्रांतरम अवतारयति। प्राचीनम ब्राह्मणम अर्थात अभी तीन मंत्र हो गया जिसमें सर्वत्र ब्राह्मण भागव समान है। इदम वैतन मधु दध्यंग अथर्वण अशुभ्याम उवाच तदेतद ऋषि पश्यन उवाच, ये ब्राह्मण भाग सर्वत्र समान है, तीन मंत्र हो गया। इसको कहते हैं प्राचीनमेव, 15 नंबर टिप्पणी, त्रि ही पूर्वम उक्तम इदम वा इत्यादि। पूर्व में जो तीन मंत्र हो गए, तीनों मंत्र में ब्राह्मण भाग हो गया ही, इदम वेतन मधु दध्यंग अथर्वण अशुभ्याम उवाच, इसको कह करके आगे का मंत्र अवतारण करते हैं। आगे मंत्र है इदम वेतन मधु दध्यंग अथर्वण अशुभ्याम उवाच तदेतद ऋषि पश्यन अवोचत। यह हो गया ब्राह्मण अंश। अभी ऋषि ने क्या कहते हैं? कहते हैं रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः सता दशेति अयम वै हरयो यम वै दश च सहस्राणि बहूनि चानन्तानि च तदेतद् ब्रह्मा पूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूरिति अनुशासनम्। इदम वै तन्मधु, इदम अर्थात ये अधिष्ठान जो आत्मा है तन्मधु, तद्यंग अथर्वणो अशुभ्याम उवाच तदेतद् ऋषि पश्यन अवोचत, अर्थात ये जो अभी दो मंत्र अष्टादश उनविंशति, यह दोनों मंत्र के द्वारा ऋषि कह रहे हैं हे अश्विनी कुमार द्वय दध्यंग अथर्वण आपको आत्मविद्या भी कहे थे, ये भी मैं प्रकाश कर देता हूँ। षोड़श सप्तदश दोनों मंत्र में आप जो हिंस्र कर्म किए थे वो मैं कह देता हूँ, और ये दोनों मंत्र में दध्यंग अथर्वण का जो उपदेश आत्मविद्या वो भी कह देते हैं। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, रूप रूप अर्थात प्रति शरीर शरीर नाना शरीर, ये व्याप्ति भिक्षार्थ में प्रतिरूपो बभूव, यह जो परमात्मा प्रत्येक शरीर को लेकर के प्रतिबिंबत्वेन प्रतिरूप हो गया, प्रत्येक शरीर में प्रतिबिंब हो गया, चिदाभास बन गया। अथवा प्रतिरूपो बभूव अर्थात माता पिता का शरीर जैसा है वही परमात्मा संतान रूपेण उत्पन्न हो जाता है। तो प्रतिरूप अर्थात तो अनुरूप, माता पिता मनुष्य है तो संतान भी मनुष्य होगा, माता पिता अगर गौ है तो संतान भी गौ ही होगा। तो यहाँ प्रतिरूप अर्थात तो अनुरूप। तो प्रतिरूप का दो अर्थ भाष्य में कहेंगे, एक है तो प्रतिबिंब रूपे हो गया, अथवा माता पिता के अनुरूप शरीरधारी वही परमात्मा ही बनता है, अर्थात संतान रूपेण परमात्मा ही आते हैं। तदस्य, ये परमात्मा इस प्रकार की क्यों ये सृष्टि फैलाते हैं? कहते हैं कि तद अस्य, तद तद अर्थात प्रतिबिंबात्मक जो प्रतिबिंब हो रहा है, अस्य अस्य आत्मनः रूपम प्रतिचक्षणाय, परमात्मा का जो रूप है उसका ख्यापन बताने के लिए ये परमात्मा अर्थात ये सृष्टि फैला रहे हैं। अर्थात यह अगर सगुण पदार्थ नहीं आएगा, ये सोपाधिक जगत अगर नहीं आएगा, निरुपाधिक ब्रह्म का ज्ञान नहीं करवाया जा सकता है। अगर वो पदार्थ तो सर्पत्वेन नहीं दिख रहा है, प्रज्ञु का ज्ञान कहाँ करवाएंगे? इसलिए जो दिख रहा है इसी का लय करके ही निरुपाधिक का ज्ञान करना है। अर्थात अस्य परमात्मनः रूप प्रतिचक्षणाय तद, तद अर्थात प्रतिबिंबात्मकम्, जो प्रतिबिंब हुआ है चिदाभास होकर के जीव बने हुए हैं, क्यों कहते परमात्मा का रूप का ज्ञान करवाने के लिए? तो कैसे हो रहा है भी व्याकरण दिखा रहे हैं। इंद्रो माया भी पुरुरूप यते, इंद्र परमात्मा माया भी नाम रूप के चलते जो मिथ्या सब सृष्टि हो गया है, यही सब माया नाम रूप कृत मिथ्या भी मिथ्या के द्वारा पुरु रूप पुरु नाना नाना रूप इयते इयते अर्थात भवति हो जाता है। आगे युक्ता ही अस्य हरयः सतादश, अभी ये परमात्मा सब नाना रूपों में आ गए और उनके साथ सब उनका सूक्ष्म शरीर भी है। वो सूक्ष्म शरीर में क्या है तो अभी उसमें सब इंद्रिय है। हरयः हरयः इंद्रियाणि, तो अस्य अस्य अर्थात परमात्मनः युक्ता युक्ता संयुक्ता हरयः हरयः इंद्रियाणि, कितने कहते हैं सता दशच, सता में डा प्रत्यय हो गया, दशा सता दशा इति अर्थात सौ इंद्रिय दस इंद्रिय, कहते सौ इंद्रिय दस इंद्रिय इतना सब, कहते हैं दस इंद्रिय में तो ये सामान्य हो जाता है, तो सौ इंद्रिय कहते हैं कि नाना जीव अनंत जीव को लेकर के सौ इंद्रिय कह दिया गया। तो ये सब इंद्रिय के साथ ही परमात्मा क्यों युक्त हो गए? कहते हैं इंद्रिय सब विषय प्रकाशन के लिए, ये सब आत्म प्रकाशन नहीं करेंगे, ये सब विषय प्रकाशन के लिए हुए हैं। तो ये इंद्रिय अगर विषय प्रकाशन करेंगे आत्म प्रकाशन नहीं करेंगे तो फिर ये आत्मा का कार्य नहीं होंगे इंद्रिय, क्योंकि अगर इंद्रिय आत्मा का कार्य होंगे तब आत्मा को प्रकाश कर देना चाहिए, ये विषय प्रकाशन क्यों करेंगे? ये शंका दूर करने के लिए कहते हैं अयम वे हरयो, अयम आत्मा, यही आत्मा ही हरय, हरय इंद्रियाणि, तो यही आत्मा ही अविद्या से इंद्रिय रूप सब बने हो, अर्थात इंद्रिय भी परमात्मा रूप ही है। अयम वे दस च सहस्राणी बहुनी च अनंतानि, असंख्य है ये सब इंद्रिय प्राणी, असंख्य हो गए इसलिए इंद्रिय भी असंख्य। कहते हैं तद एतद् ब्रह्म, तद तद् ब्रह्म ही एतद् एतद् जगत, ये जो जगत दिख रहा है, इंद्रिय दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, लोक दिख रहा है, ये सब ब्रह्म ही है। और ये ब्रह्म कैसा है? कहते हैं अपूर्वम अनपरम, पूर्वम अर्थात कारणम, अपूर्वम में बहुव्रीहि समास है, अविद्यमान पूर्वम कारणम यस्य, जिसका कोई कारण नहीं है अर्थात वो कार्य नहीं होगा, अर्थात अपूर्वम शब्द का अर्थ परमात्मा अकार्यम। और अनपरम अपरम अर्थात कार्यम, जिसका कोई कार्य नहीं है बहुव्रीहि है, अर्थात परमात्मा का कोई कार्य नहीं अर्थात परमात्मा कारण नहीं है अर्थात अकारणम। आगे अनंतरम आगे अंतरम, अंतरम अर्थात सामान्य जाति, जैसे गो तो सभी गो में रहेगा, अंतरम अर्थात जाति। अबाह्यम परमात्मा जाति भी, जाति वाला भी नहीं है, अबाह्यम बाह्य अर्थात व्यक्ति, परमात्मा व्यक्ति वाला भी नहीं है, जैसे गो तो गो कहेंगे गो तो एक अलग है गो एक अलग है, कहते परमात्मा में ये गो तो गो इस प्रकार की विभाजन ये अर्थात विचार ही नहीं है, इसलिए निस्सामान्य विशेष सहस्यात कहते हैं ब्रह्म को, कोई सामान्य विशेष इस प्रकार की विचार ही नहीं है। तो फिर ये क्या है? कहते हैं आत्मा, आत्मा अर्थात अयम आत्मा, अयम आत्मा कहने से प्रत्येगात्मा, यही ब्रह्म है, जो प्रत्येगात्मा है वही ब्रह्म है। सर्वानुभू सर्वश्च असौ अनुभूश्च, अनुभूति रूप यही है और सर्व भी यही है, अर्थात यही अनुभूयमान पदार्थ भी है और यही अनुभव रूप भी है और अनुभवकर्ता भी यही बनता है प्रमाता बन करके। सर्वानुभूर इति अनुशासनम, अर्थात इतने ही बताना है, अनुशासनम इतना ही है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। अच्छा, कुंभ में महिमा का पाठ चलाने के लिए भी बोला गया है, तो इसलिए है तो चलेंगे। ठीक है, तब और अधिक पाठ चलने का विचार नहीं रहा, लेकिन वेदांत परिवार से तो चलेंगे। महिमा थोड़ा सभी के लिए बोले चलाने के लिए। अभी चार हुआ, आप लोग जितना बैठना है। एक महिमा रहेगा, एक वेदांत परिभाषा रहेगा, एक गीता रहेगा और एक राम गीता रहेगा।